سلام کردن رسول روم عمر را. کر خدمت مر عمر را و سلام گفت پیغمبر سلام آنگه کلام. پس علیکش گفت او را پیش خواند، ایمنش کرد و به پیش خود نشاند. لا تخافو هست نزل خائفان، هست در خور از برای خائف آن. هر که ترسد مروه را ایمن کنند، مردل ترسنده را ساکن کنند. آن که خوفش نیست چون گویی مترس، درس چدهی نیست او محتاج درس. آن دل از جا رفته را دلشاد کرد، خاطر ویرانش را آباد کرد. بعد از آن گفتش سخنهای دقیق و صفات پاک حق نعم الرفیق، و از نوازش‌های حق ابدال را تا بداند او مقام و حال را. حال چون جلوه است زان زیبا عروس، وین مقامان خلوت آمد با عروس. جلوه بیند شاه و غیر شاه نیز، وقت خلوت نیز جز شاه عزیز. جلوه کرده خاص و عامان را عروس، خلوت اندر شاه باشد با عروس. هست بسیار اهل حال از صوفیان، نادر است اهل مقام اندر میان. از منازلهای جانش یاد داد، و سفرهای روانش یاد داد. و زمانی که زمان خالی بوده است، و از مقام قدس که جلالی بوده است. و از هوایی کندرو سی مرق روح، پیش از این دیده است پرواز و فتوح. هر یکی پروازش از آفاق بیش، و از امید و نهمت مشتاق بیش. چون عمر اقیار رو را یار یافت، جان او را طالب اسرار یافت. شیخ کامل بود و طالب مشتهی، مرد چابک بود و مرکب درگهی. دید آن مرشد که او ارشاد داشت، تخم پاک اندر زمین پاک کاشت.